autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radio. Minęło północ, jest czwartek, 26 kwietnia. Krzysztof Zylewski, zapraszam na serwis. Pytania, które pojawią się w referendum konstytucyjnym, może przedstawić dziś prezydent Andrzej Duda. Przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie manifestacje w obronie 2-letniego chorego chłopca. Polska będzie obecna na światowej wystawie Expo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prezydent może przedstawić dziś pytania, które pojawią się w referendum konstytucyjnym. Andrzej Duda nie zmienił zdania w sprawie przeprowadzenia na jesieni plebiscytu dotyczącego zmian w ustawie zasadniczej. Tak po rozmowach prezydenta z marszałkiem Senatu mówił prezydencki minister Paweł Mucha. Wiceszef kancelarii prezydenta mówi, że pytania referendalne mają być proste i jednoznaczne. Kwestią wstępną jest, czy w ogóle zmieniać konstytucję, w jakim zakresie, czy to ma być nowa konstytucja, czy to ma być nowelizacja konstytucji. Na pewno będą pytania, które będą zmierzały do zwiększenia pozycji obywatela w państwie, wzmocnienia także tego głosu referendum. Mogą się pojawić także pytania dotyczące systemu rządów. Prezydent chce, żeby Polacy odpowiedzieli na 10 pytań. Referendum odbyło się 11 lub 10 i 11 listopada. O pytaniach, jakie rozważa Andrzej Duda, ma mówić na dzisiejszym kongresie wspólnie o konstytucji na Stadionie Narodowym. Manifestacja w obronie 2-letniego Alfiego Evansa przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie. Około 100 osób demonstrowało poparcie dla rodziców chłopca, który decyzją brytyjskiego sądu został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Jak mówili, nie zgadzają się na bezduszność sędziów, którzy odmówili dziecku dalszego leczenia. Piotr Ziemecki, Solidao. Jako studenci chcemy wyrazić swoje wsparcie modlitewne dla małego, dzielnego chłopca Alfiego, ale także dla jego rodziców. Katarzyna Hebda, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Przyszłam tutaj razem ze swoim narzeczonym, żeby właśnie wyrazić ten sprzeciw przeciwko bezduszności prawa brytyjskiego oraz wyrazić brak zrozumienia dla działania, które tak naprawdę w tym momencie to jest uporczywe. Działanie sądu, a nie uporczywa terapia. Sebastian Sęk. Jestem tutaj z żoną i z trójką naszych córek. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać Anglikom, że ta cywilizacja, do której oni nas tak zachęcają, to nie jest to. Ja już wolę być zaściankowy i wolę walczyć o życie niż być postępowej Europie. 2-letni Alfie cierpi na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną. W poniedziałek wieczorem chłopca odłączono od aparatury podtrzymującej życie. Mimo diagnoz lekarskich chłopiec samodzielnie oddycha. Wieczorem sąd apelacyjny odrzucił wnioski rodziców o zgodę na przewiezienie dziecka do szpitala w Rzymie. Polska potwierdza udział w światowej wystawie Expo, która w 2020 roku odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. List premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie trafił do władz w Dubaju. Po raz pierwszy w historii wystawa światowa jest organizowana w kraju arabskim. Hasło imprezy to łącząc umysły tworzymy przyszłość. Polska będzie prezentowała się w kategorii zrównoważonego rozwoju, wyjaśnia Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która jest odpowiedzialna za polski pawilon na Expo. W jak najefektywniejszy i jak najefektowniejszy sposób pokazać polskie towary, polskie usługi i starać się sprzedać tutaj na rynku bliskowschodnim. To nie wyklucza prezentacji polskiej historii i kultury, doprecyzował Pisula. Na przykład polski design, no to jest coś, czym naprawdę możemy się chwalić. Tutaj mam wrażenie, że akurat na rynku bliskowschodnim to mogłoby się to sprzedać, więc części wspólne są jak najbardziej. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na projekt polskiego pawilonu w Dubaju. Będzie to konkurs nie tylko na koncepcję architektoniczną, ale również na kształt polskiej ekspozycji. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Rosyjscy naukowcy kontra Federalna Służba Nadzoru Telekomunikacyjnego. Środowisko naukowe żąda ukarania urzędników. W liście do premiera domagają się, aby rząd przerwał szkodliwą działalność Roskomnadzoru polegającą na blokowaniu adresów IP koncernów Google i Amazon. W połowie kwietnia Federalna Służba Nadzoru Telekomunikacyjnego zażądała od rosyjskiej firmy udostępniającej komunikator Telegram przekazania kluczy szyfrujących prywatne wiadomości użytkowników. Właściciel Telegramu Paweł Durow nie zgodził się. W związku z tym Roskomnadzor zablokował rosyjskie adresy komunikatora. Jednak Telegram zaczął korzystać z zagranicznych adresów, obchodząc w ten sposób rodzime blokady. Urzędnicy postanowili się nie poddawać i zablokowali ponad 20 milionów zagranicznych adresów. Wywołało to oburzenie wielu środowisk. stanowisk w Rosji, które zostały odcięte od kontaktów z zachodnimi partnerami. Między innymi rosyjscy naukowcy stracili możliwość wymiany danych i organizowania zawodowych konkursów międzynarodowych. W liście do premiera Dmitrija Miedwiediewa nazywają działalność Roskomnadzoru szkodliwą i domagają się szybkiej interwencji. Jak zauważają rosyjscy dziennikarze, Federalna Służba Nadzoru Telekomunikacyjnego zablokowała pół internetu, a Telegram i tak działa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A dziś na zmianę chmury i słońca, a do tego przelotny deszcz. Na zachodzie kraju także burze. Na termometrach od 11 stopni nad morzem do 17 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Minut po północy, dobry wieczór. 542 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Świętować będziemy. Oj, świętować będziemy dzisiaj. Tak. Dobrze, zaraz będę opowiadać co jak. Ewa Wichrowska rozpoczęła swój dyżur za konsoletą programu trzeciego do 6 rano. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Muszę przyznać, że zmiksowanie dzisiejszej audycji, połączenie tych wszystkich utworów zajęło mi troszkę czasu, ale zaczniemy od pojedynczego. The String Quartet i ich wersja utworu Angel, jak można się oczywiście domyślać. Nasze spotkanie dzisiejsze w całości, absolutnie w całości, będzie poświęcone jednemu z najważniejszych, przynajmniej według mnie, ale na szczęście nie tylko, albumów XX wieku, czyli Mezzanine Massive Attack. To był ich trzeci studyjny album, wydany 20 kwietnia 1998 roku, co oznacza, że 6 dni temu w sumie obchodziliśmy 20. rocznicę tego wydarzenia. Choć niektóre media podają, że w Polsce na przykład to był 27 kwietnia. No, na świecie był 20 kwietnia i tego się w takim razie trzymajmy. 11 kompozycji, które znalazło się na albumie, prawie w całości dzisiaj zabrzmi, ale poza tym, że będą oryginalne kompozycje z Mezzanine, to pojawią się remiksy i mashupy. Jeden bardzo wyjątkowy, bo absolutnie świeżusieńki. No i te oryginalne utwory też jak najbardziej. Ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i od Anioła zacząć trzeba przecież, bo ten utwór podbił serca wszystkich. Z tego albumu jest kilka utworów, które pozostaną z nami na zawsze. Wierzyć się nie chcę, że ta muzyka ma już 20 lat.

pamiętam, jak dawno, bardzo dawno temu, bo to był rok 96, jak dołączyłam do Jazz Radia, to było moje pierwsze radio, w którym pracowałam. Prowadziłam tą audycję Ballady Jazzowe codziennie od północy do 6 rano i pamiętam, jak dostałam taką delikatną naganę, może nawet nie naganę, tylko taką sugestię, żeby może jednak w ciągu tych 6 godzin troszkę mniej Massive Attack było, a wtedy były tylko 2 albumy do grania, Protection i Blue Lines. Fakt faktem, one były zdecydowanie bardziej jazzujące niż ten ich trzeci album studyjny, który był już bardziej elektroniczny. Inertia Creeps i Teardrop pojawią się dziś w kilku wersjach jako te najlepsze, najbardziej rozpoznawalne. Były więc do tej pory najbardziej remiksowane.